ในอุปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่กายสังขารมิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอัสสาสะปัสสาสะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้เข้าจตุตถฌานได้บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและกายสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมัสสาสะปัสสาสะกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตังขารก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดกายตังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่58อนุโลมปุจฉาวจีตังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตตังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิได้บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตังขารก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่